من صدم یا تو نگاه کن دنیا تو، تو غمگینی من شدم، فرق من اینه با تو. صدم و دل دادت دارم، خون دلم و میخورم، زیاد نیستم ما دارم نون دلم و میخورم. من عاشق دنیا مم و تو عاشق دنیا، من تو تنهاییم شدم، تو شادیات تنها. بارون که میبره تو فکر چترتی، بارون که میبره من تو فکر گنجشکم. خانم آقا این بار میشه من توی بازی شما نباشم، دنیای کوچیک واسه آدم بزرگم، من دلم میخواد یه بچه باشم، مثل یه بچه که سر به هواست، دنبال بازی باد با دکاست، یه بچه که دلش مثل باد با دکه، نخی باد با دکش دست خودم. نگاه کن دنیا تو، تو غمگینی من شده، فرق من اینه با تو. صدم و دل دادت دارم، خون دلم و میخورم، زیاد نیستم ما دارم نون دلم و میخورم. من عاشق دنیا مم و تو عاشق دنیا، من تو تنهاییم شده، تو شادیات تنها. بارون که میبره تو فکر چترتی، بارون که میباره من تو فکر گنجشکم.